www.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro o 5 rano rozpocznie się strajk w polskich liniach lotniczych LOT. Wojewoda łódzki nie wygasi mandatu prezydent Hanny Zdanowskiej. Amerykański sekretarz stanu spotkał się z prezydentem Turcji. Głównym tematem była sprawa zaginięcia saudyjskiego dziennikarza. Jutro o godzinie 5 rano rozpocznie się strajk w polskich liniach lotniczych LOT. Związkowcy potwierdzili, że będą protestować przeciw zwolnieniu z pracy Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Personelu Pokładowego. Przedstawiciele przewoźnika mówią, że protest będzie nielegalny. Przedstawiciele związków zawodowych zapewniają, że mają prawo do przeprowadzenia strajku, mimo że nie poprzeciło go referendum. Taki obowiązek nakłada ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Reprezentujący stronę społeczną mecenas Karol Sadowski powołał się wprost na konstytucję. W artykule 59 ustęp 2 i 3 zapewnia się każdemu człowiekowi, pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i na świecie, prawo do zrzeszania się i prawo do legalnego strajku. Przedstawiciele PLL LOT ostrzegają, że jutrzejszy strajk będzie nielegalny ze względu na to, że związkowcy nie przeprowadzili właśnie referendum w sprawie protestu w obronie Moniki Żelazik. Nie ma żadnego punktu w tej ustawie, który powiedziałby, że cokolwiek zwalnia związki zawodowe z konieczności przeprowadzenia referendum strajkowego. Jednocześnie rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki podkreślił, że pracownicy, którzy wezmą udział w jutrzejszym proteście, będą musieli się liczyć ze zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau nie wygasi mandatu Hanny Zdanowskiej. Uważa jednak, że nie może ona być prezydentem Łodzi, bo jest skazana. Wojewoda w swoim oświadczeniu podkreślił, że procedura wygaszania mandatu byłaby zbyt długa, a kadencja prezydent Łodzi już się kończy. Zaznaczył jednak, że ewentualna wygrana Hanny Zdanowskiej w nadchodzących wyborach zrodzi wiele problemów prawnych. Dlatego przychyla się do głosów, które mówią, że powinna zrezygnować ze startu. Do tych głosów, które wzywają, by dla dobra wspólnego, dobra łodzian, zrezygnowała. Zdaniem samej prezydent Hanny Zdanowskiej oświadczenie wojewody łódzkiego to zamach na samorząd. Polityczny zamach na legalnie wybranego prezydenta to próba przejęcia władzy w mieście. Hanna Zdanowska zaapelowała do swoich zwolenników, żeby powstrzymali się od wszelkich protestów, a zamiast tego poszli na wybory samorządowe. W obronie prezydent Zdanowskiej stanął przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, który podkreślił, że Zdanowska pozostanie w partii i będzie szefową jej regionalnych struktur. Jednocześnie komitet wyborczy Hanny Zdanowskiej złożył zawiadomienie do prokuratury i skargę do PKW na słowa wojewody. Maciej Trojanowski, Radio Łódź. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo spotkał się w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Jednym z głównych tematów rozmowy była sprawa zaginięcia saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Szef amerykańskiej dyplomacji odwiedził wcześniej Riyad, gdzie uzyskał zapewnienie wyjaśnienia sprawy przez władze Arabii Saudyjskiej. Mike Pompeo przez 40 minut rozmawiał w Ankarze z prezydentem Erdoğanem, któremu towarzyszyli szef tureckich służb wywiadowczych oraz minister spraw zagranicznych tego kraju. Powiedział jasno, że Saudyjczycy współpracują teraz ze stroną turecką. Mieliśmy pewne opóźnienia, ale obecnie Turcy są przekonani, iż Saudyjczycy udzielą im niezbędnej pomocy i zakończą pełne oraz gruntowne dochodzenie. Powiedział Pompeo na lotnisku w Brukseli przed powrotem do Waszyngtonu. Tureckie władze twierdzą, że grupa Saudyjczyków przybyła do Stambułu, dokonała morderstwa Jamala Khashoggi'ego, usunęła zwłoki, po czym powróciła do Arabii Saudyjskiej. Turcy zidentyfikowali wśród nich mężczyzn z otoczenia księcia Muhammada, który faktycznie rządzi Arabią Saudyjską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do końca roku 500 szpitali w Polsce będzie, gdzie działają oddziały pediatryczne lub onkologiczne, dostanie książki dla pacjentów. Na projekt z książki Zdrowiej przeznaczono z rezerwy budżetowej 1 000 000 zł. Program wpisuje się w politykę resortu upowszechniania czytelnictwa, mówi wiceszef resortu kultury Paweł Lewandowski. Cała idea polega na tym, że Państwowy Instytut Wydawniczy dzięki dotacji od premiera Morawieckiego zakupi kilkadziesiąt tytułów książek, które zostaną rozdane na oddziałach onkologicznych w szpitalach przy współpracy z ministrem zdrowia. Ministerstwo Kultury oczywiście prowadzi cały szereg programów wspierających czytelnictwo, na przykład Plus Książka czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach projektu z książką Zdrowiej szpitale otrzymają nieodpłatnie 50 tysięcy książek. To był serwis Trójki. Jutro na niebie więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Wciąż ciepło od 19 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Shito Ona. Sel to komórka. Shisel. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Shisel. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shisel. www.shisel.pl. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu. Z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Nokia 5.1 bez abonamentu za 69,90 razy 10 rat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chciałbym porozmawiać o jubilacie Andrzeju Paczkowskim. 1 października profesor skończył 80 lat, jest nestorem polskich historyków, ale szczyty osiągnął nie tylko w tej profesji, bo jako drugą profesję właśnie, nie hobby, należy traktować himalaizm, alpinizm, taternictwo. Przez ponad dwie dekady był profesor Paczkowski szefem Polskiego Związku Alpinizmu. Na Wydziale Historii UW studiował m.in. z Januszem Głowackim, późniejszym scenarzystą rejsu i dramaturgiem. Tytuł magistra Andrzej Paczkowski uzyskał w 1960 roku. Doktorat obronił pod kierunkiem profesora Henryka Jabłońskiego, późniejszego szefa Rady Państwa. Zawodowo związał się z Polską Akademią Nauk, gdzie pracował z przerwami w Instytucie Badań Literackich, Instytucie Historii, a od roku 1990 do chwili obecnej w Instytucie Studiów Politycznych. Zaangażowany w działalność opozycyjną od połowy lat 70. po powstaniu Solidarności od września był członkiem związku, pełnił tam rolę ekspercko-doradczą. Prowadził wykłady i publikował w prasie związkowej artykuły dotyczące najnowszej historii Polski. Uczestniczył wraz z posłami, m.in. Januszem Pałubickim, w pracach nad projektem ustawy o IPN. W latach 1999-2016 był członkiem kolegium i rady Instytutu, wielokrotnym przewodniczącym tych gremiów. Profesor Paczkowski jest autorem wielu monografii poświęconych historii prasy polskiej, a także najnowszej historii naszego kraju. Napisał poświęcony Polsce rozdział Czarnej Księgi Komunizmu, historię polityczną Polski 44-48, a także m.in. wojnę polsko-jaruzelską. Jest też wydawcą źródeł do najnowszej historii Polski. Nie bez racji mówi się bardzo często wśród taterników, że alpinizm jest to rodzaj narkotyku. Nie tylko dlatego, że jest tam narkotyk gór, ale dlatego, że jest to narkotyk środowiska. Także wydaje mi się, że te dwa kompleksy są rzeczy, jeżeli chodzi o przywiązanie do taternictwa. Jeden to jest góry, sam element wspinania się, przebywanie w przyrodzie nieoswojonej, posiadanie tej przyrody za partnera, a jednocześnie przeciwnika. Partnera choćby w tym sensie, że w skałę wbija się hak i ona pomaga asekurować się, a jednocześnie przeciwnika, bo od tej skały można odpaść. Więc to jest ten świat górskich przeżyć, na który nakłada się świat przeżyć społecznych w kręgu ludzi związanych bezpośrednio z górami. Alpinizm nie kształtuje żadnych nowych cech, on tylko niektóre, tak powiem, z tych cech, które gdzie indziej można zahartować, specjalnie wydobywa. Mnie się wydaje, że jedną z takich, na które mówiąc o alpinizmie, trzeba zwrócić uwagę, jest to poczucie solidarności. Solidarności w sensie koleżeńskim przede wszystkim. To znaczy poczucie solidarności z zespołem ludzi, z którymi się wspina. Dziś zaprosiłem dwóch gości do naszego studia. Pana profesora Andrzeja Friszkego. Dzień dobry. I pana profesora Jerzego Eislera. Kłaniam się. Kolegów, przyjaciół profesora Paczkowskiego, żebyśmy porozmawiali o paczkowskim historyku. Panowie profesorowie, Jakżeście się zetknęli z profesorem Paczkowskim? Pierwsze wasze spotkania. Ja się zetknąłem w 78 roku. Jeszcze byłem studentem. I wtedy profesor Garlicki, czyli mój promotor i szef seminarium, na które chodziłem, zaproponował nam właśnie taką pracę za pieniądze. Żebyśmy coś sobie zarobili. Chodziło o przeprowadzenie takich badań na czasopismach, do badań właśnie nad, no nad czasopiśmiennictwem, przedwojennym oczywiście. No i w tym, przy tej okazji, tych parę osób, które się na to zgłosiło, spotkało się z Paczkowskim, który te badania prowadził. I to chodziło o takie badania prasoznawcze dotyczące na przykład tego, ile w danym numerze czasopisma poświęcano uwagi sprawom krajowym, zagranicznym, ogłoszeniom. To była taka, bym powiedział, znajomość, jak student poznaje doktora habilitowanego. Natomiast no, potem dosyć szybko się ona przerodziła w bardziej zażyłe kontakty. A pan, panie profesorze? Jesienią 1980 roku, kiedy to Andrzej Paczkowski po kilkuletniej, weźmy to słowo w cudzysłów, w syłce do Biblioteki Narodowej za opublikowanie we Francji recenzji książki Nicolasa Betela o Władysławie Gomułce, wrócił do pracy w Instytucie Historii. Wtedy ja byłem doktorantem w Instytucie Historii PAN i tam go miałem okazję poznać osobiście. To było ciekawe doświadczenie, zresztą już 2 lata później, można powiedzieć, że dokładnie 2 lata później, ale w jakże innej sytuacji, jesienią 82 roku Andrzej Paczkowski po raz pierwszy w życiu pomógł mi no bardzo znacząco. Ja wówczas skończyłem studia doktoranckie, nie miałem pracy, zaczepiłem się w szkole w liceum ogólnokształcącym dzisiaj imienia Cervantesa, a wtedy wątki hiszpańskie cały czas były aktualne, generała Świerczewskiego Waltera. No ale szukałem etatu pracy, która miałem małe dziecko, która by pozwoliła mi jakoś funkcjonować. No i to jest dziwna historia, ponieważ dwaj ludzie, którzy tutaj odegrali rolę, nigdy się nie znali osobiście. Andrzej Paczkowski nie znał mojego późniejszego mistrza naukowego, jednego z mistrzów, wybitnego zresztą radiowca, redaktora i profesora Macieja Józefa Kwiatkowskiego. Natomiast oni mieli wspólnego znajomego. Dla jednego był to znajomy z radia, dla Kwiatkowskiego, dla Paczkowskiego był to znajomy z gór. I Kwiatkowski, jak to się czasami odbywa, puścił wici, że chciałby zatrudnić w radiu jakiegoś człowieka, historyka, najlepiej po doktoracie, który zająłby się historią Polskiego Radia. No i wśród tych, którzy te wici przejmowali, był jeden ze znajomych czy przyjaciół Andrzeja Paczkowskiego i on się mnie zapytał, mówi, nic panu nie obiecuję, ale czy ewentualnie byłby pan zainteresowany, czy chciałby pan, panie Jurku? Ja mówię, no bardzo proszę, jeżeli można. No i tam wymieniliśmy kontakty, telefony i w ten sposób trafiłem do profesora Kwiatkowskiego i pewnie gdyby się w Polsce ustrój nie zmienił polityczny, napisałbym habilitację nie o marcu 68, ale o historii Polskiego Radia 1944-56. A ja bym chciał pewien wątek dorzucić człowieka, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a który choć nie był mistrzem Andrzeja Paczkowskiego, wręcz stworzyła wzorzec pisania, była Krystyna Kersten, człowiek, o której zawsze mówię, że zrobiła ze mnie PRL-listę, osoba, która odegrała w moim, ale wiem, że nie tylko w moim życiu ogromną rolę i która rzeczywiście, jeżeli dzisiaj mówimy o poważnych badaniach nad historią powojenną Polski, a one są poważne, mamy naprawdę setki w tej chwili już wartościowych książek, artykułów. Syntezy. syntezy, kilka dobrych syntez, czy kilkanaście, to w dużym stopniu to się właśnie bierze od pani profesor. I Andrzej Paczkowski wielokrotnie to podkreślał. Jak najbardziej. Ale to znaczy, my tutaj przeskoczyliśmy jeden ważny etap, o którym jednak myślę, że trochę trzeba powiedzieć. Druga Rzeczpospolita, okres międzywojennym. Ja tak lekko zacząłem o tych badaniach prasoznawczych. Jeżeli mówimy o pozycji Andrzeja Paczkowskiego naukowej, to te badania nad prasą, które realizował w sposób systematyczny, ciągły i bardzo konkretny do 80 roku, czyli przez lat kilkanaście, są rzeczą ważną w ogóle w jego biografii, ale są też ważną w ogóle nauce, w historiografii, tak. W nauce. Mamy stulecie niepodległości w tym roku i trzeba powiedzieć, że badania nad prasą, nad tym, co wydawano w przedwojennej Polsce, jak ta prasa się dzieliła, prawica, lewica, prasa popularna, prasa ambitna, narodowa, miesięczniki, pisma, że tak powiem, lekkie, przeznaczone dla szerokiego odbiorcy i rozrywkowe, drukarnie, prawda, zmiany w szatach graficznych, nakłady. Wszystko to jest, że tak powiem, badane przez Paczkowskiego z taką zasadniczą jego książką wydaną w 80 roku, Prasa II Rzeczpospolitej. I to jest nie tylko historia prasy i tego wszystkiego, o czym powiedziałem, ale to jest też historia czasów. W gruncie rzeczy czasu, tego czasu, dwudziestolecia, ludzi związanych z piśmiennictwem, z dziennikarstwem, z publicystyką i historia kultury politycznej tamtego czasu. Miejsca tej prasy w życiu publicznym, politycznym, biznesowym wreszcie. Także to jest ogromny kawał rzeczywistości II Rzeczpospolitej, gdzie Andrzej Paczkowski był chyba najważniejszym, trzeba to powiedzieć twardo, badaczem tego okresu i prasy tego okresu. I to jest też jego wielki warsztat wtedy zbudowany, który dał mu pozycję w historiografii taką, jaką miał już wtedy, jako znany rzeczywiście i ceniony historyk. Natomiast to, o czym przed chwilą powiedział profesor Eisler, czyli związki z Krystyną Kerstenową, one oczywiście są personalnymi związkami wynikającymi z tego, że to środowisko historyczne tak naprawdę nie jest takie duże. Takich poważnych historyków, badaczy. To jest, przepraszam, ci, którzy zajmują się XX wiekiem wtedy, a jeszcze mieszkają w Warszawie, to jest 20 osób. Mniej więcej o takiej liczbie mówimy. W związku z tym wszyscy się lepiej lub gorzej znają. W wypadku Krystyny Kersten, pracującej w Instytucie Historii PAN, to siłą rzeczy była ta znajomość. I ona się zacieśniła pod koniec lat 70., kiedy z inicjatywy Adama Michnika został zorganizowany zespół właśnie z zawodowych historyków, który miał podjąć pierwsze próby badania PRL-u. Oczywiście żadne archiwa wtedy nie były dostępne, tylko były gazety w bibliotekach, a oni zaczęli te badania w zasadzie od, po pierwsze, dyskutowania z uczestnikami zdarzeń. Tak. Zapraszali jakieś istotne osoby, kilka takich osób przepytali i oni im opowiadali, tym fachowym historykom, którzy jednak coś wiedzieli, mieli pewien taki metodologiczny warsztat, prawda, żeby o konkrety pytać. I oni mu opowiadali. I to jest w zasadzie początek badań, które potem oczywiście się rozwiną. A ten zespół poza Kerstenową, Paczkowskim... To jest jeszcze Jerzy Holzer, to jest Maria Turlejska. Maria Turlejska, tak. To jest właśnie Andrzej Paczkowski, Krystyna Kersten i Adam Michnik. W pierwszym, czyli do sierpnia 80 roku, w pierwszym zestawie. Ja bym chciał to jedną rzecz dodać, bo słuchałem, jak Andrzej Friszke mówił o tych książkach dotyczących II Rzeczpospolitej i wydaje mi się, że trzeba tutaj, zwłaszcza młodszym, ale w tym wypadku przez młodszych rozumiem tych nie 18 czy 20-paroletnich, ale także tych 40-letnich słuchaczy, że to było coś zupełnie innego niż dzisiaj. Samo to, że w jego książkach pojawiały się historyczne postacie, które, łagodnie powiem, nie były najlepiej widziane przez władzę komunistyczną i to pojawiały się niejednokrotnie w pozytywnym świetle, to nie możemy patrzeć, że dzisiaj to tak nam lekko idzie Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Daszyński, Haller, Korfanty. Wszystkich ich uważamy za wielkie postacie, niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej się plasują. Wtedy to takie łatwe, takie proste nie było. To, że dzięki jego książkom o prasie II Rzeczpospolitej powiększała się także równocześnie taka ogólna wiedza o historii politycznej, społecznej, tak, gospodarczej tamtego okresu. No tak. I pokazywało jakby w pewnym stopniu również zakres wpływów poszczególnych nurtów, prawda? Bo mamy ugrupowania, które wydają po kilka pism, czy nawet kilkanaście. Tam są podane nakłady. No i na przykład mamy, no właśnie, komunistyczne pisma, które oczywiście były nielegalne, ale czasem coś próbowali legalnego, no i też widzimy różnicę tych potencjałów. Panowie, ale chciałbym was jeszcze zapytać o taką kwestię. Wybór przez Andrzeja Paczkowskiego tych badań prasoznawczych, prasowych, czy to jest kwestia, Andrzej Paczkowski, młody człowiek, historyk, interesuje się tym, czy to jest kwestia czasu, bo innych tematów nie można dotknąć? Nie, ja prawdę mówiąc nie wiem, ale tak sądzę. Znaczy, to jest seminarium, z którego wyszedł Paczkowski, seminarium Henryka Jabłońskiego. Henryk Jabłoński jest postacią, no, znaną głównie, jeżeli komuś w ogóle jeszcze dzisiaj znano. No tak. Jako przewodniczący Rady Państwa w PRL-u, ale jednocześnie to był, prawdę mówiąc, dobrze wykształcony historyk. Przed wojną jego wykształcony. Książka, Parlament, opinie, coś takiego. Tak, nie, jest... no, on parę takich książek. Polska autonomia narodowa na Ukrainie na przykład. To jeszcze przedwojenna praca. Więc to był człowiek, który miał warsztat. Oczywiście był politycznie dobrze widziany, że tak powiem, a zatem miał pewną szansę zorganizowania porządnego seminarium. I na to seminarium chodziła cała gromada wybitnych później historyków. Paczkowski też, ale tak samo Andrzej Garlicki, Szymon Rudnicki, Jerzy Myśliński, ale także, plus imigranci. Ale także Antony Poloński. No na właśnie przykład, mówię Poloński. Dzisiaj w badaniach nad problematyką stosunków polsko-żydowskich czy Żydów w historii Polski jeden z największych autorytetów na świecie. Ale też Peter Reina. No tak. I teraz powiedziałem tak, znaczy wyobrażam sobie, że to jakby się nasuwało. Znaczy, jeżeli mamy badać daną epokę, no nie wszystkie mamy archiwa uporządkowane, ale nawet jak mamy wszystkie archiwa, to od czego powinniśmy zacząć? Od prasy. Od tego, co jest głosem przestrzeni publicznej, komunikacją publiczną, tym, co ktoś opowiada o rzeczywistości, relacjonuje fakty polityczne, ideologiczne i tak dalej, i jej odbiorcy. Także prasa wydaje się być rzeczą naturalną, no a ona była dostępna. Roczniki gazet leżały w bibliotekach. Ale z tego, co panowie mówicie, to co, zorientowany był na XX wiek? Tak. Wcześniejsze epoki nie interesowały go? No to by trzeba pytać w szczegółach, czy na pierwszym czy drugim roku może go inna epoka interesowała. Ale na przykład Krystyna Kersten, o której tutaj już mówiliśmy, zaczynała od seminarium profesora Małowista, to byli mediewiści. Ale fascynacja u Paczkowskiego też miedwiedzistami jest. Tak, to ja jakoś tak specjalnie nie zauważyłem, ale być może. Że niezależnie od tego, co tutaj żeśmy pozytywnie powiedzieli o Andrzeju Paczkowskim, o jego wyborze, wydaje mi się, że jednak był też w tym element pewnej konieczności. Strategii? To znaczy, strategii, tak. Ja przecież też nieprzypadkowo zajmowałem się historią radia. Nie, żeby mnie to bardziej fascynowało, pociągało niż historia partii, czy historia w ogóle PRL. No ale wiadomo było, że jeśli ktoś zajmuje się historią Polski Ludowej, no to zawsze ma anonimowego współautora. Cenzora, który mu dopisuje, kroi, wycina, wyrzuca, zawiesza, mówi, że nie puści, a puści, albo mówi, że puści, a nie puści. Redaktora ideologicznego. Wszystkie możliwe warianty i dla wielu ludzi to było nieakceptowalne, zwłaszcza przyzwoitych, porządnych historyków, no bo proszę za kolokwializm, ale kopanie się z koniem nie jest szczytem przyjemności. Tutaj użeranie się z cenzurą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy tu się ma twarde dokumenty, dowody, tu ma się wiedzę po prostu, a tu się ma ordynarną siłę. Niebo nie i koniec, kropka. I żadne sądy, żadne odwołania. Tego przecież nie było. Dopiero w 1981 roku to się pojawiło w ustawie o cenzurze, ale liczba pism korzystających z prawa do zaznaczania ingerencji cenzorskich jest absolutnie policzalna. To było kilkanaście tytułów w całej Polsce, na całym rynku wydawniczym. To właściwie, a książki, w których zaznaczono ingerencję cenzury, przychodzi mi do głowy jedna. Wachlarz Cezarego Chlebowskiego. Ja kończąc ten wątek prasoznawczy profesora Paczkowskiego, jeszcze dam tutaj wątek osobisty. Ja w 82, czy na początku lat 80. profesora poznałem na seminarium. No i też w prasę wszedłem, ponieważ środowisko Tygodnika Warszawskiego zacząłem u profesora robić jako pracę seminaryjną, a magisterską. Kończąc ten wątek. Ale panowie, chciałbym teraz przejść do drugiego jak gdyby etapu w życiu profesora Paczkowskiego. Zajęcie się historią PRL-u. To, o czym panowie żeście wspomnieli, ten zespół, który pracuje, który rozmawia ze świadkami historii, ten zespół w pewnym momencie zaczyna budować książki historyczne. No, to jest jeszcze długa historia, ale... Znaczy 70 lata, 78, jak pan profesor zaznaczył, w połowie chyba 80 roku zaczynają jakieś szkice już powstawać. Nie, no nie tyle. To raczej artykuły. No tygodnik... gdzie? W krytyce... Ale przepraszam. Nie, no w książka krytyce... Krystyny Kersten, Narodziny systemu władzy, jest opublikowana w 84. To jest potężna monografia. Książka Jerzego Holcera, Historia Solidarności, jest opublikowana w 84 roku. Tak. Więc to nie tylko artykuły. To już są, że tak powiem, bardzo istotne monografie. Jeszcze też muszę, z tego zespołu to wyszło, Marii Turlejskiej. To jest książka... Te pokolenia żałobami czarne. Ja pamiętam, jak ona referowała, bo ja też uczestniczyłem w tym seminarium od 82 roku. I pamiętam, jak ona referowała materiały, które uzyskała w różnych dziwnych miejscach. Ona szukała tych materiałów, ale to, co pamiętam, to referowała wnioski do Bieruta o... darowanie kar, znaczy o ułaskawienie. I tych wniosków dużo było bardzo. To były pewnie setki nawet tych wniosków, które ona referowała, a na pewno dziesiątki. Ale ona chyba miała coś z Komisji Mazura tego. Być może. Ja już nie pamiętam, jak ona Szerera. To źródłowo miała, ale pamiętam, że tak powiem, stopień jakby wnikliwości poruszania się po tym kwestii, to znaczy nie historii żołnierzy podziemnych jako takich, tylko jakby ich systemu. Ich, prawda, osądzania, cały ten system represji. Ona to badała bardzo szczegółowo i publikowała też niektóre artykuły poza tą książką, ale też i w tej właśnie, to jest bardzo poważna książka. I w krytyce chyba były jakieś jej teksty. Były jej w krytyce, były, przepraszam, nawet w przeglądzie powszechnym o tak zwanych sądach na kółkach, ale to już później. Czyli sądach, które wyjeżdżały w teren i tam, prawda, skazywały ludzi. Takie coś było w 1946 roku. Ale myśmy zgubili jeszcze jedną bardzo ważną książkę. No oczywiście Oni Teresy Torańskiej, gdzie przedmowę pisała jako Jan Bujnowski, Krystyna Kersten. Można by wymienić jeszcze książkę Andrzeja Alberta, czyli Wojciecha Roszkowskiego, ale zgubiliśmy książkę Andrzeja Paczkowskiego, czyli Jakuba Andrzejewskiego, Gomułka i inni. Tak jest. Pierwszy drugoobiegowy i właściwie poza tymi partyjnymi opracowaniami w ogóle pierwszy zrobiony profesjonalnie tom dokumentów. Oczywiście można powiedzieć, jak profesjonalnie, jak nie ma sygnatury, jak nie ma miejsca opisu. A gdzie by miało być miejsce opisu, jak on to miał z prywatnych zbiorów, z tego co wiem, zdaje się między innymi przez Antoniego Zambrowskiego ze zbiorów byłego członka biura politycznego Romana Zambrowskiego. Więc od tej strony tego nie było. Jeszcze brakowało adresu redakcji i drukarni, tylko żeby ułatwić pracę Służbie Bezpieczeństwa. Więc to był czas, w którym wolność badań historycznych, czy w ogóle wolność badań naukowych była pustym sloganem. To dzisiaj, mówię, to już nie tylko 20-latkom, to nawet 40-latkom jest sobie często bardzo trudno wyobrazić tę sytuację. To się opierało na osobistych kontaktach, na zaufaniu. Panowie, ale ten etap żywota naszego jubilata, działalność w tym zespole, mi się wydaje, że chyba owocował i procentował później w czasach po stanie wojennym w związku z Archiwum Solidarności. No ale absolutnie tak. Znaczy, to jest tak, że w gruncie rzeczy tak w życiu jest chyba zawsze. Nie tylko w tamtych czasach. Znaczy, nabieramy zaufania i chęci do współpracy do ludzi nowych, poznanych, no też na zasadzie takiej, że mamy jakichś wspólnych znajomych, że tak powiem, ktoś o kimś dobrze mówi. I tak się budują związki między ludźmi chyba normalnie, a oczywiście w tamtych czasach w sposób szczególny to było, bo właśnie funkcjonowały jeszcze te różne zagrożenia policyjno-cenzuralne. A więc trzeba było mieć zaufanie do osób, z którymi się współpracuje, skąd się co ma, co się chce zrobić i tak dalej. W związku z tym, no tak to było. Ja kończąc jakby o tym seminarium, o tych książkach, no muszę jeszcze to dopowiedzieć. W zasadzie ten cały krąg współpracował blisko z podziemnym pismem Krytyka. Tak. Z podziemnym pismem Krytyka, te książki, które tu wymieniliśmy, w większości ukazały się jako biblioteka kwartalnika politycznego Krytyka. W tym naszym zespole od pewnego momentu też uczestniczył Jan Kaufmann, dzisiaj profesor znany, wtedy naczelny redaktor podziemnego pisma Krytyka. I to był taki krąg, no, który trzeba to też tak powiedzieć. No to był taki krąg związany z establishmentem Solidarności. Tam, prawda, wszyscy ci ludzie, jedni znaczy, bardziej, i lubi opozycji mniej. Przed. Przed korowskiej opozycji. No Adama Michnika już tu wymieniałem. Ale też oczywiście to były też przyjaźni i to z Bronisławem Geremkiem, niektórych osób, na przykład Krystyny Kerstenowej, ale też Jerzego Holcera. To były też związki innych osób. No tu wymieniliśmy Turlejską. Tak. No, to właśnie, jak mówimy o zbudowaniu książki opartej na dokumentach, które jacyś byli działacze mają w szafie od 30 lat. No to Turlejska ona, chyba najlepsze klucze miała. Ona była w PPR-ze okupacyjnym. Tak. Jan Turlejski, tak przecież tak, i znał osobiście Gomułkę, tak. I Kliszkę, i Spychalskiego, wszystkich. W związku z tym ona mogła mieć dostęp, również w tym zakresie, co tutaj mówiłem, z archiwum, prawda, Bieruta i wnioski o... Ja nie wiem, skąd ona to miała, ale oczywiście przecież nie z archiwum państwowego, bo w życiu by jej tam nie wpuścili w tamtych czasach. Myślę, że chyba jednak od Scherera, bo Scherer też publikował gdzieś w podziemiu materiały. W zeszytach historycznych w Paryżu. To prawda, ale to jest raport, który opublikowany został w zeszytach historycznych w Paryżu w 1981 roku, a przeze mnie przedrukowywany jeszcze w tygodniku Solidarność przed 13 grudnia, nie cały, bo przed stan wojenny i nam ucięło ostatnią część, to on powstał w 1957 roku. Tak. To nie jest świeży artykuł. On jest wydobyty właśnie z szafy. Nie, chodziło mi o materiały, które Scherer miał, bo to jest obszerne. A raport jest, powiedzmy, skoncentrowany do kilkudziesięciu stron. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że wydaje mi się szalenie ważna, bo zastanawiałem się, czy jest drugi taki historyk, no przynajmniej ja nie wiem. Kiedy zmienił się ustrój w Polsce, Andrzej Paczkowski wybrał metodę zupełnie inną niż ja. To znaczy... On przez dłuższy czas, parę lat ładnych, bardzo niewiele pisał. No ale książkę bardzo... o Mikołajczyku. Czekaj, chcę powiedzieć. Ale siedział wtedy w bibliotekach i za chwilę miał wysyp całych tomów dokumentów, włącznie z rekonesansem archiwalnym, jeszcze chyba w Związku Radzieckim albo w Rosji zaraz pierwszych minut, bo to gdzieś tam początek lat 90. Po puczu Jana Ewa, czyli to jest 91 rok, był taki krótki okres, kiedy właściwie Rosjanie otworzyli archiwa. Tak. Również dlatego, że chcieli, że tak powiem, udowodnić przestępczość komunizmu. Był taki okres przez moment. I tutaj, nie to, że Paczkowski sam robił takie badania, nawiązał kontakt z rosyjskimi archiwistami. Ale też i wydawana przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, instytut w założeniu którego, powstaniu którego miał ogromną, odegrał ogromną rolę. On tam wydawał taką, my często mówimy między sobą, historycy, czarną serię, tak. Czarnych okładek, kolejne tomy dokumentów. Tam ukazały się po raz pierwszy dokumenty udowadniające to, co można powiedzieć, wszyscy wiedzieli, no ale to nie jest naukowa wiedza, że wszyscy wiedzą, jak sfałszowano referendum z 1946 roku. Jeżeli mamy tą samą ręką sporządzone zestawienia, z których wynika, że to ogromny sukces tak zwanego bloku demokratycznego, że a jednocześnie drugi, nie do publikacji, schowany, ukryty zestaw mówiący, że właściwie były niemal odwrócone te proporcje głosów. To znaczy, tak jak podano, to oczywiście Kraków. Tak, to tutaj trzy razy tak społeczeństwo głosowało. Tymczasem widać, że może nie głosowało w pełni trzy razy nie, ale nie ulega wątpliwości, że referendum przez komunistów było przegrane z kretesem. I to z tej książki poza wszelką wątpliwość wynikało i dzisiaj żaden szanujący się badacz powojennych dziejów Polski nie będzie mówił, że referendum 1946 roku było rzetelne, było starannie przygotowane. I starannie było przygotowane, tak, może. Tak, w inny sposób było bardzo starannie przygotowane. No właśnie, ale żeby to wszystko oczywiście tak, jak mówi profesor Eisler, natomiast jeszcze bym chciał taką dodać okoliczność. Znaczy 89-90 rok powstaje, jak tu powiedziano, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Paczkowski jest jego jednym z współorganizatorów i organizatorem badań nad najnowszą historią. I to jest czas, szefem zakładu, kiedy się otwierają pierwsze archiwa. Andrzej Paczkowski jest jednym z pierwszych, który tam, że tak powiem, udaje się i grzebie, szuka. Te materiały dotyczące sfałszowania referendum znajduje w papierach Bolesława Bieruta. I ta czarna seria to jest, że tak powiem, ciąg, pokłosie też tego otwarcia archiwów. Bo oczywiście nie tylko Paczkowski, ale szereg osób, które z nim współpracują, opracowują dokumenty, między innymi aparatu bezpieczeństwa, tak. No to sam Paczkowski, narady, prawda, bezpieki 45, 46, 47 rok, 8 i tak dalej, pokazujące kształtowanie tego systemu od środka. Nie tylko to, co wiemy tak z zewnątrz, z relacji i tamte, tylko jak funkcjonuje ta machina władzy. To są badania, które były prowadzone przez Paczkowskiego wiele lat, zresztą tam też później już były też takie granty, prawda, system władzy w PRL i próbował on to z zespołem, też byłem w tym zespole, opisać, że tak powiem, ten system przez kilka kolejnych dziesięcioleci, jak zmieniał się mechanizm sprawowania władzy przez partię w PRL-u. To są bardzo poważne badania, fundamentalne. Panowie, teraz chciałbym przejść do kwestii działalności, prac Andrzeja Paczkowskiego w stworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej. Ale to może jeszcze powiedzmy, bo to dla wielu słuchaczy może być ciekawe w kilku zdaniach, o dwóch super konferencjach. Za mojego życia. Ale to było tylko... już w instytucie. Nie, za czasów? Nie. 97 pierwsze, 99 druga. Za mojego życia Państwa, nigdy to jest bardzo ważna sprawa. Nigdy więcej takich konferencji nie widziałem. Nie miałem przyjemności w nich uczestniczyć. No samo to, że przy jednym stole kwadratowym, bo miał cztery boki ten stół, czy prostokątnym, siedzą z jednej strony obok siebie trzej kolejni pierwsi sekretarze KCPZPR, Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, Mieczysław Rakowski, plus jeszcze inni dygnitarze. Ja przez Stanisław Ciosek. Tak. Na drugim boku siedzi właściwie, z wyjątkiem Lecha Wałęsy, całe kierownictwo, taki Ekstrema najbardziej... Solidarności. Tak, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Karol Modzelewski, no masa działaczy Solidarności Podziemnej. Na trzecim boku siedzą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. No więc jest tam Zbigniew Brzeziński, Richard Pipes, Jan Nowak-Jeziorański, ale także generał William Odom. No, najogólniej rzecz ujmując, ze służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, wywiad, kontrwywiad tego generał typu. Generał i szef. Tak, oczywiście. Nie to, że pracownik. Nie, nie, tak, oczywiście. A wreszcie, to największa sensacja, na czwartym brzegu, na czwartym, po czwartej stronie siedzi ni mniej, ni więcej, tylko żywy, prawdziwy marszałek Wiktor Kulikow w mundurze właściwie nieistniejącego państwa z naszywkami flagi rosyjskiej, ale mundur jest ewidentnie mundurem radzieckiego marszałka. Siedzi Kruczkow. Koło nie... Słucham? Kruczkow chyba to nie, nie, nie, Kruczkowa nie, nie był. Kulikow. Kulikow, siedzi, Kulikow był. Siedzi koło niego jego szef sztabu, generał Grybkow, który na konferencji no, strzelił arcygafę. Powiedział coś takiego: ja służbę w Armii Czerwonej rozpoczynałem jesienią 1939 roku. Zrobiło się lodowato i on to zauważył i szybko dodał: na froncie fińskim. Bo dla Polaków no było to tak, jak ewidentne. Mało policzek. Policzek z opluciem jeszcze, już tak po prostu zupełne sponiewieranie. I jeszcze Georgij Szachnazarow, jeden z doradców Michaiła Gorbaczowa, a wówczas, na początku lat 80., sekretarz zespołu polskiego w najwyższym radzieckim kierownictwie. Sam pomysł, żeby coś takiego zrobić, pomysł, żeby na to, no nie oszukujmy zaprosić. Się, naciągnąć finansowo, ponieważ żadna polska instytucja by tego nie ustała. Amerykanów z różnych fundacji, stowarzyszeń, instytutów naukowych, którzy no zagwarantowali nie tylko przeloty tych kilkudziesięciu osób, no ale też jakieś tam pewnie honoraria. No w każdym razie bez tych pieniędzy tych konferencji by nie było. Jeszcze jedna rzecz jest ważna. To znaczy, to mówiliśmy o tych archiwaliach. No dzięki Bogu, tak wręcz powiem, archiwa PZPR również z tamtego czasu zostały odtajnione, były dostępne dla historyków. Można było, że tak powiem, rozmawiać nie tylko tak o, co kto pamięta, ale po prostu mieliśmy bardzo porządne, zrobione badania. Mhm. Paczkowski tym całym zespołem kierował, mieliśmy mnóstwo dokumentów skserowanych, prawda, przejrzanej protokoły biura politycznego i różne notatki. Było, można o konkretne rzeczy się pytać, i nie można było tak pływać całkiem, że tak powiem, jak się to mówi. Była to bardzo poważna rozmowa i bardzo cenna. Panowie, ale chcę wrócić do tego wątku dotyczącego Instytutu Pamięci Narodowej. Andrzej Paczkowski przez wiele lat, przez trzy kadencje w zasadzie, jest członkiem kolegium, później rady, sprawując różne funkcje, od przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. Panowie, żeście obserwowali tę działalność profesora. Powiedzcie, jak się odnajdywał w tym sprawny organizator z czasów PRL-u, działacz sportowy, prezes PZA, jako organizator w tym instytucie? Czy można tu jakieś jungtim postawić, to znaczy... że Andrzej Paczkowski jako organizator, powiedzmy, pewnych działań Instytutu Historycznego jest bardzo sprawnym organizatorem? Czy no tak, to w sensie rola, koncepcyjnym? Jego w sensie koncepcyjnym. On jest jeszcze współautorem ustawy o IPN-ie. Jest background doświadczeń szczególnych. No to mówiliśmy nie o wszystkim. Jeszcze trzeba by do tego dołożyć komisję specjalną sejmową do badania stanu wojennego, gdzie był ekspertem. Sporządził bardzo solidną analizę, prawda, kilkudziesięciostronicową. Prowadził badania nad UB. Mówiliśmy o tych dokumentach, ale są już pierwsze, no to teraz bardziej, wtedy nad UB, nad strukturami UB. Zresztą jego właściwie, to nie zabrzmi dobrze o dzisiejszym IPN-ie, ale powiedziałbym jego opracowanie napisane jeszcze zanim IPN powstał, no takie na 50 stron, taka synteza. Jest do tej pory moim zdaniem najlepszą mikromonografią tego resortu, co tu się działo w latach 40. do 56. roku. To jest skomasowane, on już własnymi badaniami tutaj się przedarł przez różne rzeczy i to jest podane jako synteza. Więc on po prostu był tutaj osobą zainteresowaną badaniem historii bezpieki, no jako instytucji państwowej i współkreatora tego reżimu, ale także i oczywiście badaniami nad represjami, nad procesami, nad różnymi rzeczami. Ale... Więc on w IPN-ie nie był organizatorem w sensie takim, że organizował konkretne struktury, bo to od tego był prezes IPN-u, ale był jako osoba, no taka, bym powiedział, w tym kolegium IPN-u najbardziej znająca się na rzeczy. Ale moje pytanie dotyczyło w sensie, dotyczyło kwestii na przykład dorozumiewania się ze służbami w sprawie przekazywania dokumentów. Obserwowałem, prawda, Andrzeja Paczkowskiego też jako członek kolegium, potem Rady IPN-u, więc powiedziałbym, on zawsze w trakcie tych prac scharakteryzowało go parę rzeczy. Po pierwsze, myślenie o załatwieniu danej sprawy w sposób, że tak powiem, merytorycznie najbardziej optymalny, a względy, że tak powiem, jakichś politycznych czy stronniczych, jakichś podziałów, właśnie to było nieistotne. Znaczy to on marginalizował się ten problem. Starał się o konsensus. Ci, którzy chodzą po górach, często mówili, że jak były konflikty, jakieś sprawy trudne, to Andrzej Paczkowski był tym, który mediował, próbował koncyliacyjnie załatwiać pewne sprawy, uładzać nawet, a nie stawiać na ostrzu noża albo ty, albo ja. Andrzej Paczkowski jako nestor historii polskiej z człowiekiem wydaje się witalnym na tyle, że jeszcze tak. Kilka jego dzieł to zobaczymy. Tak, uczestniczy w grancie, kończą ten grant rozmów w tej chwili. Też. Co tydzień się spotykamy w tymże Instytucie Studiów Politycznych, prowadzi seminarium, na które zapraszam chętnych. Co miesięczne, bardzo ważne dyskusje, zawsze w czwartki. Na Polnej. Nie wszystkie czwartki, to trzeba się bliżej zainteresować, które, ale to są bardzo, to jest nadal, bym powiedział, najpoważniejsze seminarium, ośmielę się tak powiedzieć, w Warszawie, jeśli chodzi o historię PRL-u. Panowie, a ja się nie będę spierał. Panowie, na zakończenie chciałem was poprosić o formę życzeń dla jubilata z okazji 80 lat. Panie profesorze. Drugie 80 lat mu życzę. No i też tak bym mógł powiedzieć, ale będę bardziej realistyczny. Życzę mu, że tak powiem, wielu lat takiej dobrej postawy, pozycji, siły fizycznej i siły w ogóle, witalnej, że tak powiem, do dalszych spotkań z nami, pracy, żeby nas wzmacniał, nasze poczucie wiedzy i nasze poczucie refleksji i dodawał nam siły w przetrwaniu nie zawsze łatwych sytuacji. Panie profesorze, ja też dołączam się do tych życzeń kolegów profesorów i oby jak najdłużej, najlepiej i z radością w tym życiu. Dziękujemy panu, panie profesorze, za to, że pan jest z nami. Dzisiaj naszymi rozmówcami byli panowie profesorowie, profesor Jerzy Eisler, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie. I profesor Andrzej Friszke. Dziękuję państwu. Do usłyszenia, Mirosław Biłoszko. Samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Audycja Komitetu Wyborczego Partii Razem. Katowice. Kuria dostaje działkę wartą okrągły milion. Płaci 10 tysięcy. Kraków. Władze oddają grunty za 2% wartości. Kościół zarobi na nim kilkadziesiąt milionów złotych. Państwo płaci za lekcje religii, za biznesy ryzyka, za przywileje księży. Nie ma na żłobki, nie ma na szpitale, ale na kościół pieniądze zawsze są. Możemy to zorganizować inaczej. Uczciwie. Radni mają rozwiązywać problemy mieszkańców. Razem to nowi ludzie. My nie będziemy prowadzić polityki na kolanach. Już czas na zmiany. Miejsce księdza jest w kościele, nie w szkole. Dlatego skończymy z finansowaniem kościoła z publicznych pieniędzy. Zamiast lekcji religii prowadzimy ciepły, bezpłatny posiłek dla wszystkich dzieci. Chcemy świeckiej szkoły, a w świeckiej szkole wszystkie dzieci są traktowane równo. Polska. Wygodny dom dla wszystkich. Razem. Lista numer 6. Silny samorząd, demokratyczna Polska. SLD, Lewica, Razem. Wyobraź sobie, że znów jest normalnie.